Kasztelan pół litra butelka zwrotna. 10 plus 10 sztuk gratis przy zakupach z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 24 czerwca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Dagestanie żałoba narodowa po zamachu terrorystycznym. Najnowsze sankcje wobec Rosji zatwierdzą unijni ministrowie. Sanepid zwiększa kontrolę punktów gastronomicznych. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych zamachów w Dagestanie. Jak poinformował prezydent tej wchodzącej w skład Rosji Kaukaskiej Republiki Siergiej Mielikow, terroryści zabili ponad 15 policjantów. Wśród ofiar śmiertelnych jest również kilku cywilów. Mielikow ogłosił trzydniową żałobę narodową. Według rosyjskich mediów przy próbie zatrzymania zginęło także 6 terrorystów. Trwa obława na pozostałych. Wieczorem grupa uzbrojonych mężczyzn otworzyła ogień do synagogi i kościoła w Derbencie. W tym samym czasie doszło do ataku na policjantów w stolicy Dagestanu Machaczkele. Rosyjski politolog niezależny Bahrus Samadow stwierdził w rozmowie z telewizją Deszcz, że sprawcami ataków są najprawdopodobniej terroryści z organizacji Państwo Islamskie. Państwo Islamskie ma wiele swoich lokalnych struktur, tak zwanych prowincji. Jedną z nich jest prowincja Kaukaz. To dość słaba struktura, gdy ją porównać do prowincji w Somalii, Mozambiku, Iraku czy Syrii. Ten zamach pokazał, że Państwo Islamskie jednak ma odpowiednie struktury na Kaukazie, które są zdolne do agresywnych, krwawych ataków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosyjskie służby bezpieczeństwa zatrzymały sekretarza dagestańskiego oddziału partii Putina Jedna Rosja Magomeda Omara. Jego dwaj synowie i krewne są podejrzewani o udział w zamachach. Unijni ministrowie ostatecznie zatwierdzą 14 pakiet sankcji wobec Rosji, a w nim bezprecedensowy ruch uderzenie w sektor gazowy. Jest zakaz przeładunku rosyjskiego gazu skroplonego w europejskich portach. Skąd dalej jest on wysyłany w świat? Dotyczy to przede wszystkim Belgii, Francji i Hiszpanii. Redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik podkreśla, że to wciąż nie jest pełne embargo, ale decyzja będzie dotkliwa dla Moskwy. To jest oczywiście uderzenie w interesy Rosji, która potrzebuje portów europejskich zimą, kiedy nie może słać LNG drogą północną, zamarzającą. Potrzebuje wówczas szlaku europejskiego, pośrednictwa Europejczyków przy dostawach LNG w świat. To nie jest zakaz importu LNG z Rosji do Europy. Roczne dochody Rosji z eksportu LNG do Unii to prawie 8 miliardów euro. Zakaz przeładunku sprawi, że wpływy spadną o 1/4. W Ursusie upamiętniono 48. rocznicę buntu robotników. Byli przedstawiciele Solidarności i uczestnicy zdarzeń sprzed blisko pół wieku. Bunt robotników 25 czerwca 1976 roku był reakcją na drastyczną podwyżkę cen żywności. Eugeniusz Gawinek pracował wówczas w narzędziowni zakładu Ursus. Jak mówił, protestujący poszli najpierw przed budynek dyrekcji, później na pobliskie tory i zablokowali linię kolejową. Przeszliśmy na tory, no i później to tak było do wieczora, tam latały samoloty, takie różne tam, nie, to zdjęcia nam robili. Ja później na torach, co byłem, miałem zdjęcie zrobione i później poza tydzień czasu zostałem zwolniony. Miałem sprawę w Pruszkowie, później miałem sądzie wojewódzki. Nie pracowałem 7 miesięcy i takie. No to później powstał KOR, mi pomagał KOR. Uczestnicy protestu nie tylko tracili pracę, ale mieli też przesłuchania i tak zwane ścieżki zdrowia. Mirosław Cholewiński miał w 76 roku 18 lat. Był uczniem technikum, a w proteście towarzyszył bratu. Ścieżkę zdrowia przeszedłem 2 razy. Ustawili nas pod ścianą i po kolei prali tymi pałami. A że byłem młody, wysportowany i tak sobie pomyślałem, nic mi nie będzie. W pewnym momencie tak sobie pomyślałem, że jeżeli będę taki twardy, nieugięty, to mnie tu po prostu zatłuką. I ugiąłem się na nogach, podszedł do niego jakiś oficer, do tego kata, który mnie tam bił, że temu już wystarczy. Protesty robotnicze wybuchły także w Radomiu i Płocku. Rząd ostatecznie wycofał się z podwyżek, ale robotników, którzy protestowali w czerwcu 76, dotknęły represje. Tracili pracę, byli zatrzymywani i więzieni. Zaczęły się wakacje, z nimi weekendowe kontrole sanepidu w miejscach wypoczynku. Wizyt inspektorów mogą się spodziewać właściciele małych sklepów przy trasach turystycznych, ale też na przykład punktów gastronomicznych przy plażach. Kontrole prowadzone są m.in. w Wielkopolsce. Z początkiem wakacji inspektorzy kontrolują te miejsca, gdzie produkowana jest żywność i jest sporo ludzi. Możemy powiedzieć, że to jest zmożony nadzór, bo kontrole są prowadzone cały czas. Rzecznik poznańskiego sanepidu Cyryla

jutra. Tak pozytywnie jakoś o poranku, takie poniedziałki to ja lubię, więc o piątkowym meczu Polaków może nie rozmawiajmy, dobrze? Choć oczywiście tematu piłkarskiego Euro w audycji nie zabraknie, kwadrans po siódmej planujemy Studio Euro 2024, ale spróbujemy dziś także w porannej audycji przełożyć na polskie warunki piękną południowoeuropejską tradycję, czyli siestę. W naszym klimacie rodzaj takiej, można powiedzieć, siesty mógłby występować bardziej w okresie jesienno-zimowym, w okresie późnej jesieni. Chociaż gorące letnie dni mogą nas niedługo skłonić do wypoczynku w środku dnia, także w lipcu czy sierpniu. Więcej na ten temat w audycji porannej powiemy, choć będziemy się dziś także przytulać. A lubi się pani przytulać? Uwielbiam, tak. Poprzez przytulanie jesteśmy szczęśliwsi, bo się wytwarzają te takie fajne uczucia, endorfinki i tak dalej. W dniu przytulania także o naukowym podejściu do tematu porozmawiamy i opowiemy w audycji porannej. Będzie dziś także okazja do rozmowy o kulturze plażowania i parawaningu, tak zwanym polskim, który prawdopodobnie w najbliższych tygodniach czy dwóch miesiącach będzie znów bohaterem wielu internetowych memów. O 8.13 rozmowa polityczna Renaty Grochal, to na pewno w programie, no i także o pełnych godzinach oraz w połówkach godzin najważniejsze i rzetelne informacje przygotowywane przez naszych serwisantów, no między innymi w połówce godziny 7, czyli już za 19 minut, choć wcześniej w audycji porannej, no już tradycyjnie, przegląd prasy internetowej, na który już teraz zapraszam. Ale wcześniej El King, Excess Knows w Trójce. But they never wanna leave. But they never wanna leave. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Stanisław Perzyna przy telefonie, tym od dwóch dwójek i siedmiu trójek. Michał Matus audycję przygotował, a ja się nazywam Robert Grzędowski. O taki mamy dziś skład wyjściowy. Przegląd prasy. I mamy też piękny dzień, początek wakacji, perspektywa urlopów na pewno robi swoje, no i przecież wciąż trwa piłkarskie euro, a zbliżają się wielkimi krokami igrzyska olimpijskie. Sportowych wrażeń na pewno nie zabraknie, choć akurat słowo igrzyska no może dziś wywoływać lekkie ukłucie w sercu, a to z powodu polskich rugbystek. Niestety nie wywalczyły w Monako awansu olimpijskiego, grały tam w ostatnim turnieju kwalifikacyjnym o jedno ostatnie. 12 miejsce wolne w turnieju olimpijskim. No i wiadomo było, że o awans powalczą w bezpośrednim starciu z Chinkami i tak też się stało w półfinale konkretnie tych zawodów. Chinki wygrały spotkanie 40-7, choć duża różnica punktowa to kwestia końcówki meczu, gdy już wszystko było w zasadzie jasne. Szkoda, wielka szkoda, choć i tak brawa należą się reprezentantkom Polski w rugby siedmioosobowym, bo tak myślę, ich występy przeczą wielu prawom zawodowego sportu. No oczywiście część praw potwierdzają choćby to o ciężkiej pracy i poświęceniu przynoszących owoce. Na Interi między innymi mogą Państwo o tym przeczytać, także o decyzjach personalnych trenera Janusza Urbanowicza. W szczegóły tu wchodził nie będę, proszę jednak pamiętać, że w wielu sportach zespołowych biało-czerwoni o awans na igrzyska nawet się nie ocierają, a rugbystki mimo braku szerokiej podstawy sportowej piramidy w naszym kraju były w zasadzie o jeden wygrany mecz od tych najważniejszych zawodów. No i podtrzymuję zdanie i trzymam się teorii, że o tej drużynie należy tworzyć reportaże i kręcić filmy dokumentalne, bo to historia, jakich w brutalnym, przepłaconym świecie sportu jest po prostu coraz mniej. A propos przepłacania, Interia pisze też o prawdopodobnie najdroższym parkingu w Polsce. Ten znajduje się w Szczecinie, a wspólnota mieszkaniowa, do której należy, tłumaczy, że to sposób na walkę z porzucaniem na dziko samochodów, nawet na miesiąc. Lokatorzy mieli dosyć tego procederu, ciągłego braku miejsc, więc wprowadzono słone opłaty. Jak słone? Otóż zostawienie samochodu na dobę to koszt, uwaga, 300 zł, a zaparkowanie bez zezwolenia to kara w wysokości 1000 zł. To, co przelało czarę goryczy, to fakt, że samochody były zostawiane tu na miesiąc lub dwa. W samochodach odbywały się imprezy alkoholowe, palono papierosy, dochodziło do załatwiania potrzeb fizjologicznych, gdzie auto służyło jako parawan. To wzbudziło sprzeciw wspólnoty i zdecydowaliśmy się podjąć uchwałę o zakazie parkowania, mówi przedstawiciel właśnie wspomnianej wspólnoty mieszkaniowej Rafał Szarałata. Ta wspólnota przekazała też, że pierwsza tablica z cennikiem, czyli między innymi te 300 zł za dobę parkowania. Ta pierwsza tablica została już zniszczona. Zapewniają jednak, że zamówili ich dużą liczbę i tablice będą rozwieszone tak, by wszyscy byli poinformowani, z czym konkretnie wiąże się wjazd na ten konkretny parking, a mówimy o parkingu przy ulicy Wita Stwosza. To zachód Szczecina, jakby co. No i jeszcze kwestia fajerwerków pojawia się mimo nietypowego czasu, bo raczej fajerwerki kojarzą nam się z Sylwestrem, a pisze o nich Bizblok Spidersweb. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt ustawy zakazującej używania fajerwerków, choć z pewnymi istotnymi wyjątkami. Oczywiście w ostatnich latach porozum do głowy poszły już władze wielu miast i tak chociażby Łódź, Wrocław czy Rzeszów zrezygnowały z sylwestrowych pokazów fajerwerków na rzecz pokazów świateł, ale teraz porządki w skali ogólnokrajowej chcą zaprowadzić posłowie Koalicji Obywatelskiej. Złożyli projekt ustawy w Sejmie, projekt, który zakłada nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, a także ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. No i zakazem miałyby zostać objęte wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy F3, już wyjaśniam, to te przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz. Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, przedstawicielka grupy wnioskodawców, wyjaśnia: kilkanaście sekund fajerwerków i naszej przyjemności nie jest warte cierpienia zwierząt. Projekt ustawy zakłada jednak, i tu się pojawiają te istotne wyjątki, że gminy, które podczas Sylwestra lub innych imprez mimo wszystko chciałyby fajerwerki odpalić, miałyby do tego furtkę. Rada gminy drogą uchwały mogłaby uchylić zakaz, a projekt zakłada też, że wyjątek będzie stanowiła branża eventowa. Zakaz dotyczyć ma więc w zasadzie tylko osób fizycznych. No właśnie, branża eventowa, bez wątpienia istotny to element całej układanki, w końcu generuje ogromne obroty. Branża związana konkretnie z fajerwerkami w 2019 roku, tuż przed pandemią, to były obroty rzędu 700 milionów złotych. Więc branża po kieszeni nie dostanie, ale być może czas witania nowego roku stanie się nieco bardziej znośny dla zwierząt. Przecież mowa tu nie tylko o psach, ale też chociażby o zupełnie zdezorientowanych w takich momentach ptakach. Proponowane zmiany, o ile Sejm je przeproceduje i mówiąc kolokwialnie przyklepie, miałyby wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Rozumiem, że dokładnie od północy. Teraz nie północ, choć wiem, czasem wstaje się o tej porze zupełnie jak w środku nocy, zwłaszcza w wakacje, ale mimo wszystko zapraszam do korzystania z poniedziałku od samego rana. Mamy 24 minuty po 6, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. She's blood, flesh and bone, no touch, so silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. Somehow I can't believe that

Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnię Polskiego Radia. Poruszające spotkania ze znakomitymi aktorami oraz wybitnymi reżyserami. Niezapomniane kreacje, nowatorskie interpretacje oraz mnóstwo imprez towarzyszących. 22-24 czerwca. Ponownie w Sopocie. Zapraszamy. Wstęp na wszystkie prezentacje wolny. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do siódmej. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Spotkanie szefów resortów obrony Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Francji i Niemiec. W Paryżu ministrowie omówią sytuację bezpieczeństwa w Europie po ponad dwóch latach od rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz związane z tym zagrożenie dla pozostałych państw w regionie. Spotkanie będzie też dotyczyło dalszej współpracy w ramach NATO i samego Trójkąta Weimarskiego. Rada Krajowa Partii Razem zdecydowała o pozostaniu w klubie parlamentarnym Lewicy, ale zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i przeprowadzenia rozmów na temat przyszłości klubu. Jak napisano w oficjalnym komunikacie, od wyniku tych rozmów uzależniona jest dalsza współpraca. Rada Krajowa Partii Razem zwraca też uwagę, że niskie poparcie dla Lewicy w wyborach do Europarlamentu to skutek utraty wiarygodności tej formacji. Ukraina przygotowuje się do nowego poziomu stosunków z Unią Europejską, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreśla, spodziewa się rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych jutro, kiedy delegacja ukraińskiego rządu będzie w Brukseli. Prezydent Zełenski zaznaczył, że Kijów dążył do tego przez dekadę. W piątek Unia zatwierdziła rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Pełny serwis Trójki o siódmej. Wartości na termometrach mają się dziś mieścić na ogół pomiędzy liczbą 21 a 25, ale mapy pogodowe pokazują też takie wyspy z ciepłem o kilka stopni wyższym, m.in. na krańcach zachodnich i wschodnim Mazowszu. Do maksymalnie 20 stopni, ale raczej kilkanaście ma być dziś nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat. W zachodniej połowie kraju to powinien być dzień raczej słoneczny, we wschodniej raczej pochmurny i tu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Państwo dzwonią, słusznie, w końcu zapraszamy do Trójki, 22 i 7 trójek. Bardzo się cieszę, że Polacy przegrali. Nie dam się więcej wmanewrować w to. Po 10 minutach generalnie już byłem za stroną przeciwną, bo tak na moje obserwowałem ostatnie Mistrzostwa Świata w Katarze i teraz te Mistrzostwa Europy. Żadna drużyna nie gra tak obrzydliwie brzydko jak polska drużyna. Hej, ale o piątkowym meczu mieliśmy nie rozmawiać. Nie dam się wmanewrować w tę dyskusję. Nie ma mowy. Za to poproszę o sugestię utworu do zagrania jeszcze przed siódmą. Tematyka dowolna, choć mamy dziś dzień przytulania, przypomnę, i będziemy mówić o sieście oraz parawaningu. Można kierować się w te strony. Ustalmy może w drodze wyjątku tylko cezurę czasową. Niech to będą dziś utwory stworzone od roku, no na przykład 89. Tak historycznie. I don't know what I'm doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty. The streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young. You'd lose yourself. In the morning. You know we won't remember a thing. Boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night's still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong idea.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost. You just want some more. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call? Ghostbusters. Louder. I Afraid of No Ghost. Spróbowałem to wypowiedzieć tak samo szybko jak Ray Parker Jr., ale jest to trudne. Taki łamaniec językowy, angielski, zdecydowanie. Co jeszcze jest trudne, drodzy państwo? No dla wielu na pewno wytrwanie w upalne popołudniowe godziny w czasie tych największych upałów, w czasie tych najgorętszych dni. Zmiany klimatyczne powodują, że coraz częściej polskie lato przypomina upalne dni na południu Europy. Przynajmniej te stereotypowe, bo tam też jest coraz cieplej. W Hiszpanii, Grecji czy krajach Ameryki Południowej czas pomiędzy 14 a 16 mniej więcej od setek lat jest czasem wytchnienia od żaru lejącego się z nieba. Czyli siesta, mówiąc krótko, czas na odpoczynek, rodzinny obiad czy spotkanie ze znajomymi. Ale wraz z klimatem stającym się coraz bliższym hiszpańskiemu, to może i w Polsce powinniśmy przejąć ten zwyczaj siesty. A o co w niej chodzi? Siesta pochodzi tak naprawdę z zasad prowadzonych przez zakon świętego Benedykta. Dr Marta Minkiewicz, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. I mówiło się, że szósta godzina od świtu ora sexta, czy sexta ora teraz, jest czasem przeznaczonym na odpoczynek, czyli między 12 a 15 duchowni zakonu świętego Benedykta mieli odzyskać siły na dalszy ciąg dnia, wyciszyć się, ale ten zwyczaj szybko rozprzestrzenił się i przeniósł się na wszystkich mieszkańców. Siesta na południu Europy jest na stałe wpleciona w codzienność. To część kultury. Doktora Agata Rudnik, psycholożka. U nas nie ma na razie czegoś takiego, co jak na przykład w Hiszpanii miałoby rangę instytucji społecznej. Ale z drugiej strony mamy przecież drzemkę. Nie ma takiej aury jak siesta, to prawda, a jednak w gruncie rzeczy drzemki i siesty nie dzielą lata świetlne. Czas drzemki, nap time, to jest coś takiego, co tak naprawdę funkcjonuje jako czas drzemki albo jako czas przerwy na lunch. Dr Waldemar Grzywacz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Daje po prostu możliwość odpoczynku, zebrania sił do tego, aby bardziej efektywnie funkcjonować. Co zresztą też, no, można powiedzieć, koresponduje z tym pomysłem czterodniowego tygodnia pracy, no bo tutaj też idziemy coraz bardziej w kierunku tego, żeby doprowadzić do warunków bardziej sprzyjających jakości pracy. Siesta pomaga adaptować się do gorącego klimatu. Unikanie pracy w najgorętszych porach dnia jest korzystne dla naszego zdrowia zarówno fizycznego i psychicznego. Krótkie drzemki podnoszą naszą produktywność, kreatywność, obniżają poziom stresu, pomagają regulować emocje, poprawiają nastrój i wpływają też na naszą zdolność zapamiętywania. Może nie tyle będzie wpływało to na motywację do pracy, ale bardziej na to, żeby zebrać siły do tego, żeby bardziej efektywnie pracować, no, z większą satysfakcją. Do drzemki warto się dobrze przygotować. Postaraj się zrelaksować, znajdź odpowiednie miejsce. Może niekoniecznie zasypianie w fotelu jest najlepszym rozwiązaniem. Zadbaj też o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Ważne jest, aby taka drzemka trwała od około 10 do maksymalnie 30 minut. Nie więcej, bo w przeciwnym razie będziemy czuli się rozbici i jeszcze bardziej zmęczeni. Potem możemy też mieć problemy ze snem w nocy. W naszym klimacie rodzaj takiej, można powiedzieć, siesty mógłby występować bardziej w okresie jesienno-zimowym, w okresie późnej jesieni, kiedy dzień jest krótki, no, czujemy się często właśnie senni. I taka przerwa mogłaby wtedy mieć, myślę, większe znaczenie niż w okresie letnim. Tematem siesty zajęła się Ola Dobieszewska. No dobrze, pomysł siesty wprowadzonej w Polsce bardzo mi się podoba, ale po pierwsze, jak dokładnie miałaby wyglądać. Może wyręczymy prawodawców lub pracodawców i ustalimy zasady siesty. Bardzo proszę, 2 2 7 3, numer do Państwa dyspozycji. Ale jest jeszcze druga sprawa, może nawet ważniejsza, słowo siesta. Spróbujmy zamienić jakimś polskim słówkiem. Odwołuję się tu do Państwa kreatywności. Siesta po polsku, jako słowo i jako zjawisko. Jeśli dziś to wszystko wymyślimy, to później będzie już z górki. Niech to będzie nasz trójkowy wkład. Telefonicznie, ale i mailowo można zgłaszać pomysły. W tym drugim przypadku adres to zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Man can't